أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك حياتنا شو اسمى تلاوتك دا سورة الأعراف دا بنزاك يم آيات سخشرو پر درونيوه يم آيات باني چدي پر ديباني ختم سو نو دا رکو اوږده ده خو قصه ده نو اسانه. دلته چې دی دا پنځم نمبر قصه وس الله پاک کې ذکر کړي د دغه دپاره چې هغه د سورت مضامین چې تېر شوي وو هغه پنځه شپږ چې هغه په دا قصو ثابت کړي لکه د نبوت مسله ده چې دغه خو ام نبي و خو هغه د قوم یې درلودې دا ناوله ده کار دی چې په انسانانو کې نبي پیدا شي خو نابلده نه دی خو دغه دی او دا و توحید ته خلک را بلل د شرک څخه خلق منع کول خدا د ټولو نبیانو مسله ده خدا غ نبی دی هغه دی خودم دا کار کوي د شرک خلق ګرځول یوازې شرک نه هر نه وړ کار چې د انسانانو په زیان او په نقصان او په خسران تمامیږي دا غ س نبیانو منع کړی ده خدا غ دی نبی کړی دی دا کار خلقو به په ټول کې کمی کوي دا غ س منع کړی دی نو رسول الله علیه السلام چې خلقو ته احکام شي حق لار شي تا ته ولې دا ګرانه تمامیږي چې دی ولې کی پر بل څوک پر الله ودرې دي نو خود شعیب علیه السلام په باره کې امو وایي بل څوک پر الله ودرې دي د هغه تیرو نبیانو قصې د هغه احکامو د پاره چې پیغمبر تبلیغول یا پیغمبر رسول دی یا د الله تعالی وحدانیت بیانی معنی دا د ګردو رسولانو کار دي د مکه مشرکان نه کی پر ځان باندې بدل لګي نو اوس د شعیب علیه السلام ذکر کوي د شعیب علیه السلام نسب نامه چې د شعیب بن میکائیل ده د پلار نوم میکائیل نومېدی اوس هم په انسانانو کې چا میکائیل یشي نو میکائیل بیا د یشجر زوی و هغه د مدین زوی و هغه بیا د ابراهیم علیه السلام زوی و نو د ده نسب نامه و ابراهیم علیه السلام ته ورسیږي. دا شعیب علیه السلام دا مخکې قصه چې هلته تېره شوې وه د لوط علی السلام هغه مخکې درغه چې هغه د هود علی السلام د صالح علی السلام تر هغه وروسته دی په دغه ځای کې الله تعالی مبعوث کی د مدین علاقه ورته وای په قران کریم کې ځینې ځایونه راځي چې الله تعالی دی د مدین و خلکو ته لیږل ویل کدا اوس چې خپل ذکر سوی دی و الی مدین اخاهم مدین دی او شهر د علاقه نوم اصلا د مدین چې دا د ابراهیم علیه السلام په زمونه کې د یو نوم مدین هغه دغه منطقه ته راغلی د سعودي د حجاز علاقې پای د شام سر په دا مابینس کې دلته یو علاقه د مدین ورته وایي د سینا د غره چې هغه موسی علیه الصلات والسلام پر هغه باندې د الله سره راز و نیاز کړی دی. د هغه د غره و دې جنوبي اړخ ته جنوب دا خوا د اخوا یې نه د هغه چې دسې داسې پروت دی، د دې جنوبي اړخ ته دسې نو کوي شرقن مرخاتو خواته دلته دغه منطقه اباته ده، د هغه ته نږدې د دریاب څنډې هم رارسېدلي دي دا کلي په دا خوا کې دي. نو دلته ما مدیان ذکر شوی دی چې مدیان دغه ده. په سورة فرقان و سورة قاب کې چې بیا دی هلته بیا ذکر شوي دي چې شعیب علیه الصلاة والسلام الله پاک و اصحاب الرس ته ور واستول. اصحاب الرس رس ته یو څا نوم و، نو هغه خلکو ته هم نبي راغلي و، هغه نبیانو چې دعوت ورکاوه و دوی ته دی د یو نبي څپه عذاب برای دا وسال دی، هره ورځ دی دی تبلیغ دی، هره ورځ دی دی تبلیغ دی، برای راوست یو ساعت یې واچاوه برای لوړه ډبره راګېله که پر سر یې ورکښېښول برای اوس نسي راوتی دورې یې برای شهید کړي. نو دغه ایکه دغه اصحاب الرس و دغه ته وایي لیږل سوي په بل آیات کې وایي، په یو بل آیات کې بیا وایي وایي واصحاب الایکه ته لیږل سوي و. اوس دا درې آیاته دي، نو برای دا مرمداره نه سره لګېږي، یو ځای وا خدای پاک وایي دا مدیان ته ما ورلېږل، بل ځای وایي اصحاب الرس ته مې لېږلي، بل ځای وایي چې اصحاب الایکه ته مې لېږلي. نو دا اوس کومه خبره پر غوږ نیسي؟ ځینې علما وایي چې دغه ګرده د یوه ځای نوم دی، ایکه یې هم بولي، رس یې هم بولي، مدیان یې هم بولي. نور علما وایي چې یا دا لکه دلته نږدې درې څلور کلي چې سره پراته وي، نو خو هغه دی هغه دی، دا ګرد ته دی مبعث پر ګرځې دی، بګای بجې کلي ته دعوت کوګای هغه ته ګای هغه ته. نو د عذابونه هم هلته چې بیا راځي پر دوی باندې درې قسمه عذاب ذکر کېږي. یو ځای الله تعالی صیحه ذکر کوي، صیحه هغه بده کرژ و اواز شوی په دغه مې هلاک کړه دغه د شعیب علیه السلام قوم. بل ځای ذکر کوي الله وایي په رجفه و زلزله مې هلاک کړه. بل ځای راځي الله وایي په عذاب الظله، الظله چې ده و دا وریځې ته وایي تکه توره لکه سایوان، په دغه وریځ مې هلاک کړه. هغه وریځې پر دوی راوستله، د هغې څه برس کړه وټي پر وورېږي، باران وورېږي، اور پر راغلي. اوس دا عذابونه هم درې قسمه دي، دا هم نه سره لګېږي په هغه و که هغه و. مفسرین وایي درې سره و، د لاندې د خوا زلزله هم وه، دغسې صیحه و کرژه د ملک هم ورسره وه، او دغه دغه توره وریاز هم و. درې سره یې په یوه پله پورې جمع کړي و، په دا درو سره عذاب و، هم اور پر بلو ده، هم د دوی څه چې و هغه زلزله و شور یې ورلره ورکاوه، هم هغه کرژه په پسې و ده چې ټول هلاک کړه ختم یې کړه. نو درې قسمه عذاب د دوی په باره کې په قرآن کې ذکر شوي دي، دا درې سره پر شروع وه. داسې نه و چې یو چې خلک وایي دا نو دغه ومنم هغه ومنم کم یې ومنم، دا خو نو خدای پاک نعوذ بالله که د خدای کلام وایي ولې پلا یو یادی بیا بل یادی، خدای په دغه یادی چې درې سره په پلا ته مسلط کړي و، او یادا و کم کلي ته وایي پلا مدیان یادی بیا اصحاب الرس یادی بیا اصحاب الایکه یادی، کم ته مبعوث دي و درو سره کلو ته مبعوث و. د نبیانو هغه حدود د بعث د تبلیغ د رسالت خو الله ورشي، خدای درې سره ورشولي و. نو دغه بیان دلته و ذکر کیږي د دې چې کومه ګناه کول د عملي یو خدا و چې په عقیده کې مشکل درلود، بوتان یې په خدای نیول، هغو ته سجده کول. بل کار یې دا و په پیمانه و او په وزن کې، چې دی ځینې شیان په پیمانه خرڅېږي لکه لیټر چې دی مثلا کیل چې خرڅېږي، پیمانه ده ده ټول نه دی، نو شیدې دې دا په لیټر دي، موږ کوم ورته کیلو راکه دوه کیلو راکه که کیلو وایي درته للې د تلې نه په پیمانه هغه شی داسې په چېخ کې هغه لیټر حساب ورته کوي. نو دا پیمانې دي لکه غنم په شریعت کې په پیمانه دي، اگر چې دی اوس په کیلو خرڅي وریجې و دا حبوبات دانې ګرده، دغه پیمانه چې بیا چاته ورکول باره به در په خوا څه کوشنۍ وه. لکه اوس چې دغه د نبی علیه السلام امت هم په دغه اپت اخته دی چې کوم کواټرو پیمانه چیل دی در کوي، د دې خوا کونه ورکړو په کړي دورې پسې ورنه ایستلې دغه رقم که د بله څه راوړل، نو بیا سرکوزي په بیلر کې په کلي یا خوا هم وتلې دا خوا هم وتلې، بیا دغسې ډک ځینې راوړي بیا چې په ده پسې مې ورنسي. دغه عمل د دغه شعیب علیه السلام د قوم و، نقصان یې په پیمانه کې هم کاوه، په وزن کې هم کاوه. د بل چا څه چې بیا د دې څه شی غوښتې خو کمې ورکوه، د بل چا څه کې اخته بیا نو پره غوښتې دا وې بیې کولې. د دغه قسمه څخه په ګناهو باندې رقم رقم اخته وه، ډاکې یې هم وهلې. نو اوس دغه د دې ګناوې و عقیده بت پرستي دا ګرده دلته په تفسیر کرا کرا ځای ځای اشاره ورته راځي بیانېږي. نو الله داسې فرمایي، ترجمه یې ده وایي و دغه رقم موږ لېږلی و إلى مدين ومدين تلك دانور رسولان سرچ بمج أرسلنا أرسلنا يشاو دليهم يعني وأرسلنا إلى مدين دا أسكير وذا غركم مجرلي إلى مدين ومدين چې دا د دغه علاقې نوم دی چې مال اصلي د ابراهیم علیه السلام د زوی نوم و ده. هغه چې دلته رالی آباد اوسېدی باره د دا خلکو ته هم مدیان خلق ورته وای دا استوګین زای ته ام مدیان وای وای دا خلق د مدیان جنو یا دا قوم مدیان دي دا رقم برای پر ګرد اطلاق کین اصلي د ابراهیم علی السلام یو زیو دا منځکې تر هغه لکه چې چې بچ آباد سوی ونه نو مدیان ته مولې ژلی واخاه مرور د دوی چې د دې د قوم څخه شعیبن شعیب ور ژلی دا شعیبن بدل د ورو د څخه سو د اخاه مسخ سنو شنو دا شعیب ولې ژلی یا دا څخه د عادت په بیان دي خالد نو دا دیش لیجل سوی خونو دا سمان خونو پیغام علا ورکری وچ داغ ورورس وناکی خصو که بچاته نلیجل ما پیغام دستی شروس خالد ویلی ولیا قومی از ما قوم اعبود الله اعبودو تس عبادتو بندگی وکی الله دا علا فاکی وعزی دا بلچا دامک دا بوتان سجی چی تس رجی ورتک ما نست لکم تسلر من اله هیت یو معبود غیره ما سوا دا علا دا علا ما سوا تلت تشته هیڅ بل معبود بر حق نشته کته ولې هغه معبود ندی هغه ندی هغه ندی د چا دا قبر دی د چا دا بت دی د چا دا مرد دی د چا دا چشری دغه هم دا خو بر حق نه جنو دا خو باطل معبودان یا بر حق معبود ریا دا ما نستلکم تسلل من اله هیڅ یو معبود بر حق غیره ما سوا د الله بس یو الله معبود تیس بل چاته دی ویلک قد په تحقیق سره جاءت را تک کړی دی کوم وتیسته بیینتون شکارا دلیل بیینه و یو دسی دلیل تا وای چه ار سوک پا پییج واضح چه ورتو گری چه پا خدا چه دایش دلیل وای نو تیسته بیینه و شکارا دلیل را غلی دیز ما پر رسالت چه زی رسولیم چه اغنا معجزه ده من رب کم ده طرف از خد رب ستاست ده معجزه ده شعیب علیه السلام پا آیاتو که پا احادیثو که معاین نه در تاکر سوی کنی ار نبی معجزه لری و چه اشکار کردی چه داغ ده پا باره که نه تفسیر سوی ده نه قرآن سوی نه حدیث سوی مفسرین رحمت الله علیهیم ده تاریخ چه نقل کیست ده معجزه داو دا غرت بخطی غرب ور تراکور نو دای چې اوس په داګر د غرب باندې داسې ور خيج ور خيج خو ډیره لار ده اگر چې بخپل سر ور تراکور کړي چې په سر کې نه سي غرب برته چې داسې په آسان اخوات یې مدار کړم برته په اخوات ور قاتس لکه یو میږي ته چې داسې خاص حرکت کې پر مزه کې چې پر مخ خيج برته داسې داسې اخوات دغه معجزه او استقر را کړی دل برته اوشتل تفسیر دغه نقل کړی ده کني قران تعین ندی او کلی فقط دا ذکر کړی ده چې بینه و بینه معنا ښکاره دلیل وو تعین چې معلومه کی چې کما یو قران زین ساکت دی حجس هم نو وقت په تحقیق سره جاءت را تکړی دي کوم وته چې بینه تون ښکاره دلیل زما پر نبوت او رسالت من ربکم د طرف څخه ستاسي د رب چې رب را کړی ده معجزه نو چې دا راغلی د عبادت ته الله وکي دلیل مو اومدی ولیدی پس احکام را راغلی د خوږ د بدی ځای کې وسلا شروع فاوفو نو تاسو پراور کوي الکیله په معنا د پیمانی مو ولیدا رقم نه قص کړی دی پراور کوي الکیله په معنا والمیزان او ترازو ترازو او په معنا پراو خلوتور کوي ولا تبخسو او تس مکم وی نقصان مکوی الناس د خلق سخ اشیاء هم د دې د اشیاء هر شی چې دی ګور اشیاء ذکر کی جمع د شید دا خام اخا د نه چې غنم بیا بلو بیا یا بوري چې دا مکم و دا ګنا لري نور شیا نه بیان لري ګر د اشیاء چې د خلق سره جنا د غریب سو په کوم پیمانه چې ځنی وړي هغه رقم پر پیمانه ور لره ورک نو اپلای ورته ول ګور امر یو کې د تاکید لپاره چې فراور کوي پیمانه او میزان ترازو پیمانه و ترازو بسر پیج نیچ ما ولدین شان پا پیمانه خرچه جزینی پا ترازو پس یه منع ورتکی سم دم چی تاکید راسی ولا تبخصو هم کم بوت مکوی نقصان مکوی الناس دخل و سخ اشیاء هم دادید اشیان ولا تفسدو فی الارض ولا تفسدو پساد مکوی پی الارض پا مزکا کی بعد اصلاحها و رستت اصلاح دا جمزکی تمزکی اصلاح الله یبلا کرده پا چیش بانی تخپل وحدانیت چې خلګو تي ورشو ولې دي د رسولانو په زیرعت الله واحد دي نو ته چې په سات کې ته دغه شرک په یاد دي د الله تعالی غ توحید په شرک ورماته الله تعالی وایي چې د اشیاء پر پر ورلور کوي ته جامع اخر په ناقص شی ورلور کوي په غاس کې کمې کوي ټکور دي دا بلای وچې دا ټکور ور کوي مثلا فرض کړه د ټکور برچ دی مثلا په څلور پټه دي تاجر زمری نقصان څنګه کی دا غټ کر راوړي فقط په تانک لاس تارکه مې په لاس تار سره پیږ خود ده نقصان کړی دی لستاره کم کړم مگر نو تاوان ولستاره چی شي چې دی ځنی کم کی نو دې کم یو تان راوړي خو لک تان راوړي نو په ارتان کې تل لستاره تم خو څو تان ځین جوړی پورلو په بر باندې ته ګټ الته دونه کیږي چې کړ چې دی اغه وزن یې کمیږي زائر سره په ستو ګیراک خورکه نه پیږي بل ورځ یو ام په دغونو خدای دې خیر ورکړي په اغه او راکی دی دغه ورته وای اغه ظالم چې دی په اغه ورکړي دی خوشي اغه نه دی ورکړي شي کم ورکړي نو ته که ساتونه الله د جمزکی اصلاح را وسلی و چې نبیان ومني رسالت یې ومني دوغه هغه احکام ومني ته ټول شیان دغه پر خلاف ګروار کړی دي او ځان ته د شیخی دا وو د بزرګی دا ام کینو نو ولا تفسدو کور بل دغه حکم ورته وکی د نه شي فساد مکوي په الارض په مزکه کې ارنا حق کار چې په مزکه کې سو کوي وکی فساد شخپره فساد نشری په مزکه کې نو بعد اصلاحها ورسد الاصلاح هذا جمزك جعلام زك اصلاح كره ده فنه بيانو كي برت سر مرداري شرك رواجه گناوي رواجه زنا و جواته تون رواجه بربندي و كشف العورت رواجه ذالكم خير لكم ذالكم دغ خبري شعيب عليه الصلاة والسلام سخال او تلا حكايات كي دو داخل قلت دغز ما خبري چې درته ومه کله چې توحید کوي دغ غلای مکوي دغ شان مکمو دغ خير ډیر ګټور دي لكم تشه دغه ستاسو لپاره ګټور دی ان کنتم کچیر تاسو یاست مؤمنین ایمان راوړونکو تصدیق کوونکو زما پر نبوت که زما نبوت واقعي معنی ایمان راوړونکو یاست خدغه کارونه ما درته وشوله چې دغه کارونه بدګر یا فساد وای دا مکوي او چې پرېږدي ګټه دې انده ولې چې د دنیا ګټه دم د عقبه د عقبه ګټه خو دې ګارانټي ده چې الله یو وګړي او دا ګوندهونه پرېږدي د دې دنیا ګټه دې انده غسده ولې خو امن پر راضي پدې شي یانو کې خو جنگ جدل پر شپیشی چې راک خلاص کړی دی یو شی را کړی دی بل شی خو زبره جنگ کوم نو خبره دای فساد ا دی جو ته خو چې یی اصلاح کړی نه 50 سواره زری ته کوم روايا اوس چې وړی دی ززاکش دا شنه چې ور د واره په دروغ نه وي بد روسته په انکارم نه وي بد خو جنگونه پر داشی پیشی نو کزما تصدیق کوونکی اس مؤمنین معنا تصدیق کوونکی زما پر ما ایمان ولر زما تصدیق وکړي چې ته نبی خدا کارونه ما درته ویل ش ولا تقعدوا بل دغور تقي نهي ورتقي ولا تقعدوا امتس مكشني ددي كار داو د شعيب عليه الصلاه والسلام د کور خاطه چکمي اري خو لاي راغلي وي دي فراغه باندې جب غړان د خلک شنهولي چې څوک ورته چې خیر دي چیرې زیغه بول دا سړی ته ورزم وای نبی دي داس د حق خبر سړی ته شي بل جادوګر دي چې مړي خطا باسي کی هغه دون غټ مفکين دي چې ورسه په قران کې په ځان پوله سي دا به دي سکل ما وایلي اغه دا غره کم دی پر سړي باندې شي وای برای دماغ لا کار نه کی تخ خلک به ګرځول نو بل دا شعیب علی السلام دغه مکو چې خپل خو چې یو غدال مغدل یې ام ترازو کمه یې ام پیمانه کمه یې ام شرک کې یې ام بل ګناه کې یو غدلال به دا چې په بل پسې بل خپل لار ترې خدای یو غدال یې وس بیانې د مخې یو غدلال د بیان کې ګمړایي وسی یو غدلال بیانې چې بل ګمړا کې نو غدلال چې سړی خپل ګمړایي وي په غدلالت کې دی شپه بلم پسی برای دا په اغدال کې دي مو وی پلانې غدال مغجل دي غدال په خپل هم ګمراه مغجل نور خلک هم ګمراه کوي نو دغه ورته وای چې ولا تقعدوا تس مکشنی بكل صراط فر ارى لار باندې فر ارى لار دا منش د شعيب خاطر غلی دا ارى لار ارى ثاني ولا يا ارى لار څه خدام را دي چې د اسلام لارې خو نو ډیر عبادت یې ولا دا معاملات دا د غریب کې بل لار عقیده بل لار دا تصوف دی مثال په تور بل لار دا ته په اړه لار کې خلکو ته ناسي نه و احکام تور لکه چې وي نه و عقیده تور لکه چې درس زده کی نه معاملات تور لکه چې اسلام پر کمی وي کی ګرد شیان کې خطا بس عقیده مر غلطه یا عمل مر غلطه یا منځ مر غلطه ګرد دا به کوجه سرات څخه دوی ترجمه شي یا هغه د شعیب علی السلام د کور لارې پر وغه ګرد خلک شنه ویلو یا د اسلام د جن لارې پر دغه باندې چې پر ګرد باندې د دعوت کاوه غلط نو تسي مكشري بكل صغرات بهارة لا توعدونا شتسي وعديو بيروني وركوي توعدونا وعديو بيروني قد تسندني ويبلاني تشدي وغطي دمكي وركر دمكي ني وفاي بريج بخداي كردنا دي بم ودا خلق تويل اول خبه ورتدبليغ وكي چه موردي شعيب مخطابه سدا بات سرعي دي براو نو كم بيا پراغل يك على كالي دلي ودر خبر سب بخداي كبر ولا عرب سورة سولار سدا خبر ميم كريا كو ميم كريا ورزيبنا نو على داق ورتواج دا مكشني پر لارو توعدونا شتسي بيروني كوي معنا دا بيري وعدي ورتوي وخلقوتا وتصدون او تسمنع كولكوي دخلقو عن سبيل الله ده الله عز وجل ده لاري تخنو كدايس بخبر بوسوس وتصدون او تسصد منعك ولكوي ده چا دخلقو عن سبيل الله ده الله ده لاري تخنو سوك منعكوي من اغه سوك منعكوي امن چاغه ایمان را وری به پر الله عز وجل پر الله ایمان را وری اغه منعكوي تا دامک وتبغون او تستلبوي غاري هذا غلار ده الله عوجا كجايا غاري ده الله لار چه ده پاغكي خلقو تشبهات ورا چه كجايا ده جن غلط غلط تعبيريه چه ده خلقو نپرت زنه وسي وس داره کم چه جن بيان كي چه ده غل دوغن بد سره دي پر گرد من چه كباني خلقو ده شبه خوب نسو كوالي ده ده لاسه با پر كورو باني خزيه جوري و پيرداريه كوالي نوس چه حكومت چن کري دي لاسو پشاي و پره کري ده كجير قاطع الطريق و يه لاسو پره کري دي خلق ده وساس و ده دوائيو كي گورد اسلام حكم سنگ شخوند وكي بل حكم ده دي سم دم شایسته زوان و امراچنگه كي ده غزي ظالم لا و لاسه دلت و پره كي اغا شاي نوائي چه مخ كده زوري چه کري و چه لاسه و پره كي باز ده غزي شایسته جار زوان و خور پره شه كي دل و هم ده دوغن ظالم و ده غزي بزر سوائي و لاسه دلت و پره كي ده غره کم زوانو ده غزي سل چلاخي و سورته و نوائي چه جده بل چه عزت پای ملک کري و تلري و زنا کري و ظالم كي اغا سر چه نرا وقت خبرار چه ده حكم شله گير پر ارچا دا شل گیر چې هغه نه وای فقط دغه ځایونه وای بر اخر وای دا څنګه د ظلم کیندي نو د ژوندۍ انسان چې لاس څنګه پرې کاو شای څنګه ځنی پرې کاو دغه شی پریس یم دا چنګړه کې ور دغه سکی دغه ظالم سړی د خنجر ور دغه سکی د غاړي ور پرې کړ شره ګونه ور پرې کړ ا بر هغه وای دا وسته بلاري کسابو کس شو دا څنګه ملا ځانته وای څنګه طالب ځانته وای ته پلاوه بر واجه لس کور بمبار کړي او په اور کې مکوټ کړي کشنی انجینی نیمه نیمه پرتیه کشنی الپان نیمه نیمه پرته وست چه ما دهی علال که استاز رو پرسوزی نخواه هم ببینه پر غودی و جره نسوزه که دی دا چه دین شده ده پر نیمهی لرمانه پریده ورانون ایو را کشید فینی ولی سر بل را کشید را خستی دا چه کرده پیرانانو دا کرده خدای پکش سپور دی بطنانی دی وی وست چه ما چن کرده ایزت بیاد ساعت تا میره بانه شوی اللہ تا تا رحمت تر که پر دی جز را سوزی پر او غولی جز را نسوزی نو دی طبقونه ها عواجا دا غمانه شد اسلام احکام کاجه کاجه خلقو تا بیانی چه دخل گو نپرکت نیوسی فاقه که عوج نا ولی عوج دا کاجه والی تا ویل کیجه نو څنګه دی دغه شعیب علیه السلام ورته آیات راوام ولا تقعدوا تسمك شنی بكل صورات فرهره لاره د جن یا فرهره لاره د شعیب د کو توعدون چتس د بی وعدی ورکوی وخلقته وتصدون تسمنعك ولكو یعن سبیل الله دا لا ذل سکر منعکوی من اغتک امنه چ ایمان را وری به پر دغه الله عز وجل باندې چ د ایمان را وری چ وس منعکای برکز نی اری چ ایمان پرژد بل وتبغون تس واری تل وی هذا تلاش کوی هذا جلادی د اسلام عوجن کجه کجه کجه تلاش کوی بیان ای و خلقو ته خلق زنی متنفرسی واذکروا اذ کنتم قلیلا تر دغه زای پوری خونو چې دی اغه ترهیب ور لره ورکی ترهیب معنا دغه چې دا کار مکوئ دا چې بیا دې تست عذاب ګوري پسې ترغیب دی ترغیب دا من دغه قوم ته وای چې خو الله بدونه دې در سره کړی زما وسکه الله ست سره بات کړی غواره بودی چې یا په خدای کې کلمه پروان ولا کې ایمان راوړم الله به جاهل سړی ته یو بانه و وسخه الله ست سره شکر دې خدای نعمتو ته وګوره وذکرو تس ذکر کې اذ اغه وخت ذکر په یاد کې کنتم چې تس واست قلیلا تس لر واست فكثركم فكثر الا پاک ډیر کاست کوم تس نو تس ورده ورده دغه څه د مور د ناس څخه په یاد پردغه نه جام راوته خونو دغه او چې احمد بن چمد جن د ابراهيم عليه السلام زوی واغه دل ترالی په دازه کې اباد شنو خو ورده ورده دغه درې زمون بیا بو دوه غو درې زمون څخه نور داري وسمانه درې څلور خو چې چترا کړو ډیر په یا پلا ډیر خدا تکثیر الله در لره در کې چې دوغه نه ډیره کراس خلق وس سترګ در چکی حیا در چکی کته ورده ورده د ذات دغه نه ډیره خو نه نو واذکرو در په یاد کې ایزاغه وخت کنتم چې سواست قلیلا ډیر لر فكثر الا بیا ډیر کرست کوم تاسو چې چې درګی معنا نسل یې درګی ونظرو یو خدغه چې چې در پیاد کی دغه د نعمت در پیاد کی بل ونظرو او تاسو وګوري کیف سره کم کانو عاقبته انجام المفسدين د فساد کاران او خلکو فساد کاران د دردی مخ چې نسلونه چرسی و د نوح علی السلام څخه سره شو د نوح علی السلام د هود علی السلام د صالح علی السلام دغه د لوط علی السلام دا اوس د شعیب علی السلام قوم ته خطاب دی چې معنا دغه گذشته چې د تیس مخه کېږي خو هغه خلکو داسې چم کاوه خو هغه د کلو کې ورسه تر اوسه پورې دغه خرابې ولاړ یغه د عذاب نقش پکې کېسته د څه نه دی چې د سترګو نعمې سوي دي اوس نه معلومېږي خو دا کار وکړو نو ګوره یا خپل نعمته چې الله در باندې کړی دي وګوره او یا دغه عذابو ته چې تا رقم خلکو ته الله ورکړ دي و دغه ته وګوره خو د دواړو څه کار اخته کېږي لاره پیدا کېږي چې ښه زما رقم کارونه چې کول د هغه انجام داسې خراب سو نو زیانه کړو یا چې پر ما الله دونه احسان کړی دي نو زه پر الله باندې ولې د وحدانیت عقیده نه ساتم شرک ولې ورسره کوم نو خو دا دواړه د دغه چې کار وخت خو نه اخلي ځینې نو واذکرو تاسو در په یاد کې اذا وخت کنتم چې تاسو واست قليلا لج واست فكثر على فاك دير كراسكم تاسي داي يا نعمتي ورتياتي وانظروا وقوري كيف تسنغ كانوا عاقبة أنجامه آخر كار پايلة ورتواي المفسدين دغا فساد پیشگانو چکم زکر که فساد که مفسدین یعنی تا زکر که خو آغا مخ کلور آیات که چوپا پینزاتین که ولا تفسدو فی الارض پا مزکر که فساد مکوی که که خود داغ مفسدین و پایت ستارا کم فساد پیشگان خالگو چه دو خود سا انجام شو یو بل دلیل دی بارا وای بارا لشن و شعیب که ور چ پرتا خو ما دی وسو خلګو ایمان را وړ دی روز خلګو پر دی ایمان را وړ دا نور نور را وړ خدای ما غدی په دغه کلی کې ژوندۍ کې خپل باغ دی کری وری به زم په دغه کلی کې ژوندۍ کو وس کدی دار کم پر سر باندې د مثال په تور جوغه جګی وای د دغه څخه د شوال څخه یا در مخ انوار و تلای زه دغه سبد و بره بتاره تل چې بیا خرا پیږي په خو زوګ د یو رقم پر یو سر خان شنو یا په یو غلی کې پر لګورځ په یو مل مسچا کې سره کښینو هغه دې سره پر کوم څه دې زما دغه د وسترګې دې دم کې ته دا خوانو دې د خیر لار دې دن نو دې د خیر لار دې خیر چې ما ته کوم شر را پیښ شوی دی ګوره دا مساوی ژوند ته دغه څه د استناد کې برای وروره دا د ملایان او چې بوتې دي چې راته وایې بیره یم خو هغه پلانې سړی چې په دا لس میاشت کې سجود ولا کله ګوه دی په خدای کې یا دنیا سره تمامېږي یا اولادونه تمامېږي څنګه ښه زندګي الله ورکړې ده ته دغه خبرې رد الله پاک و شعیب علیه السلام ته یې تور توه وایي که دا دوې ډلې چې یوې ایمان راوړی دي بلې نه دي راوړي یو رقم ژوند کوي دا د دې دلیل نه دی چې ته خلاص یې دا یې وخت بیرته تا ته عذاب ګوري د عذاب د ځنډېدو څه دا استفاده څوک کولی شي چې عذاب نشته د باران د ځنډېدو څه دا استفاده کولی شي چې بیا ولاکه څاڅکی وشي په وخت خو ځنډېدلې بي ور څاڅکی ولاکه بولي وشي خو کېږي به وخت یې نه دی معلوم خو عذاب هم دغه رقم دی چې ته دغه دی دا څو کاله کېږي موږ ته دا کلي کې سره ګرځو د چا پر کور باندې سکروټه راشوې سوې ده دا بېجنان چې دلته کې زم سکروټه جنې راشوې سوې چې پای ته ګوره موږ به یې مړو یا به ژوندي چې الله دې په کومه طلاقه ګرفتاره کړي څه رقم عذاب بیا ورلره ورکوي و ان کان کچیرې به طائفه یوه ډله منکم سیسخه شعیب ورته ګډ دی که یو ډله د تسخه وي امنو ایمان غوره وړي بالذي فاغ خبر بانجي ورسل تو چې زل یجل کرسویم به پاغ خبر سره شعیب علی السلام چې په کومه خبره زه الله را لېږلې چې الله وحدانیت نو که یو ډله په تاسو کې دسی چې پر هغه خبره ایمان را وړي دا یا و وطائفه بل ډله بیا داسې لم یؤمنو چې هغه ایمان نه را وړي نو که دلته دغه سې دوې ډلې سته چې ایمان نه را وړي دا نو معنا د دې دلیل نه دی چې عذاب نسته بلکې څنګه دی فصبروا صبر وکي ته په دې وجه نازېږه چې کمه دی په ما څه سوي چې خدا خدای لمونځ نه کوم نو دې ورته صبر وکړه حتی تر هغه وخته یحکمه چې حکم فیصله کوي الله الله پاک بیننا په مابینځ کې زموږ الله زموږ په منځ کې والله فیصله وکړي په آخرت کې خیر ضرور بل ضرور کوي چې دوزخ ته ځي جنت ته ځي په دې دنیا کې هم الله پاک عاجله فیصله وکړي دغه کوم کسان چې بېجنان دي په دغسې عذاب اخته کړي چې دنیا یې بره په جوړه ستړي وإن بكذا سرد آيات وإن كان كثير بوي طائفة يودال منكم سيس دا جامع سخة سنگل بي آمنوا عم دا غسر دالي بيش إيمان يرا ولي چاد شعيب ملغير جلشت پر كم خبر إيمان را ولي بل دي پر آغا خبر شعيب عليه السلام ورسلتو چزل يجر سوين بهي پر آغا خبر سن دا خيوة طائف پاس ولا وطائفة بلا دالي بيا دسي بي لم يؤمنو چوغو إيمان ندي را ولي کداغه سې دیوې ډلې و ام د دې څخه ته بیغه مکه ما چې موږ دا دیوې ډلې خو چې ایمان راوړي دنه راوړي پر یو رقم ګورځ بل څه چم وکه فصبروا